سورہ احزاب چل رہی ہے، احزاب کا مطلب ہوتا ہے پارٹیاں، جو حزب کی جمع ہے، حزب معنی پارٹی، جمع احزاب. اس سورہ کریمہ کا نام احزاب اس وجہ سے ہے کہ مدینہ کے اوپر مدینہ کے اطراف و جوانب کے جو قبائل تھے تقریباً 10,000 کی تعداد میں آ کر مدینہ کو گھیر لیا تھا. اسی وجہ سے اس سورہ کریمہ کو سورۃ الاحزاب کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے شورا بلائی، اس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، میرا یہ مشورہ ہے کہ مدینہ کے فرنٹ پر داخلی جو سائٹ ہے وہاں خندق کھود دی جائے، اس لیے کہ مدینہ تین طرف سے قدرتی طور پر محفوظ ہے، گھرا ہوا ہے. ایک طرف تو حر واقم ہے، دوسری طرف حر وبرا ہے، اور پچھلے سائٹ گنجان درختوں کا دور تک پھیلا ہوا سلسلہ تھا. اب ظاہر ہے حرہ کسے کہتے معلوم ہے؟ کسی زمانے میں کوئی والکینو پھٹا تھا، والکینو مینس آتش فشاں، آتش فشاں پھٹا تھا، اور آتش فشاں جب پھٹتا ہے تو اس کا لاوا اوپر جا کر کے اسے بیٹھنے لگتا ہے. کچھ دنوں کے بعد پورا کا پورا علاقہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ ان ایون ہوتا ہے، ہموار نہیں ہوتا، ہموار نہیں ہوتا وہ، اور اسموتھ نہیں ہوتا. اور دونوں طرف مدینہ کے اسی طریقے کے حرے تھے، جہاں فوجی انداز میں مدینہ میں داخل ہونا مشکل تھا. تو دو طرف سے دو حرے ہیں اور ان دونوں طرف سے فوجی انداز میں مدینہ میں داخل ہونا مشکل تھا. پیچھے جو گنجان درختوں کا پھیلا ہوا سلسلہ تھا اس راستے سے بھی فوجی اور مارچ کے انداز میں کوئی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکا. اس لیے تین طرف سے تو مدینہ قدرتی طور پر محفوظ تھا. اب سامنے والا جو ایریا تھا، سامنے کا حصہ، وہ کھلا ہوا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق اسی سامنے کی سائیڈ میں خندق کھود دی گئی. یہ خندق 2 کلومیٹر لمبی اور 15 فٹ گہری تھی. 2 کلومیٹر لمبی اور 15 فٹ گہری تھی. ہر 10 مسلمانوں کے اوپر 40 ہاتھ کھودنے کی ذمہ داری دے دی گئی. 3,000 مسلمانوں نے 20 دن کے اندر 2 کلومیٹر کی یہ خندق کھود ڈالی. اسی کو جنگ خندق کہا جاتا ہے، جنگ احزاب کہا جاتا ہے. جب یہ 10,000 کا لشکر آیا تو سامنے خندق دیکھ کر کے ٹھٹک گیا کہ یہ کیا ہے. تقریباً 1 مہینے تک ان کا محاصرہ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے ان کی مدد فرمائی اور یہ 10,000 کا لشکر 1 مہینے کے محاصرے کے بعد بھاگ گیا. یہ جنگ احزاب کا پس منظر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, یہاں مسلمانوں کو اس طرح آزمایا گیا کہ انہیں پوری طرح جھنجھوڑ دیا گیا, یہاں تک کہ ان کے حلقوم اچھل کر, ان کے دل اچھل کر حلقوم میں آ گئے تھے اور وہ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی فرشتوں سے مدد فرمائی. جب انہوں نے لشکر کو دیکھا تو عام طور پر آدمی جب تعداد میں زیادہ لشکر دیکھتا ہے اور اپنی کمی کو محسوس کرتا ہے تو فطری طور پر خوف زدہ ہو جاتا ہے, لیکن یہاں معاملہ الٹا ہوا. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما, جب ان لوگوں نے اس لشکر جرار کو دیکھا فوراً کہہ دیا یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا, اور لشکر کو دیکھنے کے بجائے گھبراہٹ کے ان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوئی. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. اس کے بعد ایک اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے حضرت زید کا. حضرت زید, ان کے والد کا نام حارثہ تھا, یہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ ایک سفر پر تھے, ڈاکو نے حملہ کیا اور یہ چھوٹے سے تھے, ان کو پکڑ کر کے لا کر کے مکہ میں بیچ دیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی ہیں حکیم ابن حزام, انہوں نے ان کو خریدا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں دے دیا. بعد میں ان کے ماں باپ آئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اتنی محبت دے دی تھی کہ یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقے سے ان کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا تھا, تو لوگ انہیں زید ابن حارثہ کہنے کے بجائے زید ابن محمد کہنے لگے. تو آیت کریمہ اتری کہ ادوہم لیا ابائیہم, بچے کو اس کے باپ کے نام سے پکارو. قیامت کے دن لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا سوائے حضرت عیسیٰ کے, کہ ان کو ان کی ماں کے نام سے پکارا جائے گا. عیسیٰ ابن مریم تشریف لائے, بقیہ سارے لوگوں کو ان کے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا. تو آپ نے فرمایا کہ آج سے تم لوگ ان کو زید ابن محمد نہ کہہ کر کے ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کر کے زید ابن حارثہ کہہ کر بلایا کرو. حضرت زید کو بہت تکلیف پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میری ایک نسبت تھی, وہ نسبت آج ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا انعام ان کے اوپر فرمایا کہ اتنا بڑا انعام شاید کسی کے اوپر ہوا ہو کہ پورے قرآن حکیم میں کسی صحابی کا نام نہیں ہے, یہ واحد صحابی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام قرآن حکیم میں ذکر فرمایا. فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کا, نہ حضرت ابوبکر کا نام ہے نہ حضرت عمر کا نام ہے, کسی صحابی کا نام نہیں, یہ واحد صحابی ہیں. 124,000 صحابہ کرام میں یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن حکیم میں صراحتاً مذکور ہے. فلما قضا زید منہا وطرن زوجنا کا, اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان ہی کی, خاندان قریش کی ایک لڑکی زینب بنت جہش سے ان کا نکاح بھی کر دیا. بعد میں بات بنی نہیں اور طلاق ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ رسم تبنیت لے پالک کی جو رسم چلی آ رہی تھی اس کو مٹانا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہی آپ کے عمل ہی سے اس بری رسم کو جو زمانے جاہلیت سے چلی آ رہی تھی ختم کروا دیا. ہوتا یہ تھا کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح مانا جاتا تھا, باپ کی وراثت میں اس کا حصہ ہوا کرتا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اب لے پالک بیٹے کا باپ کی وراثت سے کوئی حصہ نہیں ہوگا. ایک, اور دوسرے, جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے باپ شادی نہیں کر سکتا تھا اور نہ کر سکتا ہے ابھی, تو لے پالک بیٹے کے بیوی سے لڑکے کا باپ شادی نہیں کر سکتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو بھی ختم کیا. جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کو پیغام نکاح دیا اور انہوں نے قبول کر لیا. اور یہ واحد ام المومنین ہے تمام امہات المومنین میں کہ یہ کہا کرتی تھیں کہ ارے بھائی تم لوگوں کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں لوگوں نے کی ہے, لیکن میری شادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر کی ہے. یہاں کوئی گواہ نہیں تھا, یہاں کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں تھا, بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ تمہاری بیوی ہیں, بات ختم ہو گئی. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا گیا تو ان کی بیوی بنا دیا گیا, تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ان کی بیوی کو ان کی بائیں پسلی سے بنایا گیا تو نکاح کس نے پڑھایا؟ ارے نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح تو وہاں پڑھایا جاتا ہے جہاں کسی کی بات کا کسی موقع پر کوئی اعتبار نہیں ہوتا, تو وہاں گواہ کی ضرورت ہوتی ہے, ایجاب و قبول کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کسی سے کہہ دے یہ تیری بیوی ہے بس کافی ہے, وہاں ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یہ کہہ دے یہ تیری بیوی ہے, نکاح پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ حضرت آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا ایک احمقانہ سوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہہ دینا کہ یہ تیری بیوی ہے کافی ہو گیا, نکاح وغیرہ پڑھانے کی ضرورت نہیں. یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہہ دیا کہ ہم نے زوجنا کہا, ہم نے تمہاری شادی اے میرے رسول زینب بنت جحش سے کر دیا ہے, اسی وجہ سے ان کے نکاح پڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی. حضرت زینب فرمایا کرتی تھی کہ تم لوگوں کی شادی دنیا میں لوگوں نے کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن میری شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر کی ہے. اس طرح وہ اپنی فضیلت کو ظاہر کیا کرتی تھی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تخیر نازل فرمائی ہے. آیت تخیر سمجھتے ہیں کس کو؟ اختیار دینے والی آیت. جب مسلمانوں میں معاشی خوشحالی آئی تو ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفقے کا مطالبہ کیا, کہا کہ جو خرچ آپ دیتے ہیں مہینے بھر کا اس میں پورا نہیں پڑتا, آپ ذرا خرچہ بڑھائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا اور آپ نے یہ سمجھا کہ شاید میری بیویاں دنیا کی طرف میلان رکھتی ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ اپنی بیویوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جتنا خرچہ مل رہا ہے اگر اتنے پر وہ گزارا کر کے نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو فبہا, ورنہ انہیں اختیار دیا جاتا ہے وہ نبی کی نکاح سے نکل جائیں. فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. لیکن آیت کے اترنے کے بعد تمام بیویوں نے, سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار فرمایا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے, تمام بیویوں نے بھی اسی طریقے سے اپنا اندیا ظاہر فرمایا اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم اس اختیار کو استعمال کریں گی اور ہم آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, آپ جتنا نان و نفقہ دیں گے اسی کے اوپر ہم لوگ راضی برضا ہیں. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ شوہر کی کمائی کے اندر ہی بیوی کو اپنا گزارا کرنا چاہیے, اس سے زیادہ نان نفقے کا مطالبہ جائز نہیں. آج معیار زندگی بلند کرنے کے لیے اور بیویوں کے حسب خواہشات آدمی حرام حل حلال کی تمیز بھول جاتا ہے. معیار زندگی کو بلند کرنے کے لیے, بچوں اور بیویوں کی خواہشات کی تکمیل کے لیے آدمی حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتا ہے. اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ شوہر جتنا کما رہا ہے اس کی کمائی ہی کے اندر بیوی بچوں کو گزر بسر کرنی چاہیے, اس سے زیادہ نان نفقے کا مطالبہ کرنا درست نہیں. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر شوہر اپنی بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں, یہ طلاق کا ایک طریقہ ہے, میں تجھے اختیار دیتا ہوں چاہے تو میرے ساتھ رہ چاہے نہ رہ, بیوی یہ کہہ دے میں تیرے ساتھ نہیں رہتی تو ایک طلاق پڑ جائے گی. اس کو کہتے ہیں مسئلہ تخیر. ہم اپنی بیوی سے کہہ دیں کہ میں تجھے اختیار دیتا ہوں چاہے تو میرے ساتھ زندگی بسر کر یا تو میری زندگی سے نکل جا. اب اگر بیوی یہ کہہ دیتی ہے میں تیری زندگی سے نکل جاتی ہوں میں تیرے ساتھ نہیں رہتی تو ایک طلاق پڑ جائے گی, طلاق کر جائے. لیکن شوہر بعد میں رجوع کرنا چاہے یا بیوی رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتی, اس کو مسئلہ تخیر کہتے ہیں. طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں, حالت حیض میں اگر طلاق دے تو حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی, جی نہیں, حالت حیض میں طلاق ہوگی ہی نہیں. اگر کوئی آدمی دے دے تو ایک بھی طلاق نہیں پڑے گی, طلاق ہوگی ہی نہیں. سرے سے طلاق پاکی میں دینا ضروری ہے. اب ایک طلاق اس نے دے دی, پھر دوسری جب پاکی آئی دوسری طلاق دے دی, پھر تیسری پاکی آئی اس میں تیسری طلاق دے دی. اب یہ طلاق مغلظہ ہو گئی. طلاق مغلظہ کا مطلب یہ کہ اب یہ عورت کہیں شادی کر لے اور اس کا شوہر اپنی مرضی سے اس کو کبھی طلاق دے دے تو یہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی. ورنہ آج کل جو حلال مروجہ ہے کہ شوہر نے ایک مجلس کے اندر کہہ دیا میں نے تجھے طلاق دیا, میں نے تجھے طلاق دیا, میں نے تجھے طلاق دیا, لوگ یہ کہتے تینوں طلاق پڑ گئی, تینوں گولیاں اس کو لگ گئی, اب وہ اس شوہر کے عقد سے نکل گئی. اب ایک آدمی کو پکڑا جاتا ہے, اس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے, رات گزارنے کے بعد وہ صبح اس کو طلاق دے دیتا ہے. یہ جو حلال کا طریقہ ہے یہ حلال مروجہ بالکل حرام ہے اور انتہائی خطرناک قسم کی ایک سماجی برائی ہے. اور یہ سماجی برائی اس وجہ سے پھیل رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نظر انداز کر دیا گیا. حضرت رکانہ ایک صحابی ہیں, انہوں نے اپنے زمانے میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی, غمگین ہوئے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کیف طلقتہا, آپ نے اس کو کلیئر کرنا چاہا, کیف طلقتہا, تو نے اپنی بیوی کو کیسے طلاق دی. مسند احمد کی روایت. تو حضرت رکانہ نے فرمایا طلقتہا ثلاثاً, میں نے اس کو تین طلاق دے دی. قال فقال فی مجلس واحد, راوی فرماتے ہیں ہم نے فل کلیئر کیا کہ فی مجلس واحد, ایک مجلس میں. قال نام, ہاں ایک ہی مجلس. قال فانما هي تلك واحده, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک ہی طلاق ہے, فرجعها ان شئت, اگر تو چاہے تو اسے رجوع کر لے. یہ حدیث صاحب بتا رہی ہے کہ ایک مجلس کے اندر اگر آدمی ایک ہی جگہ پر تین نہیں ہزاروں طلاق دے دے تو ایک ہی طلاق پڑتی ہے. تو یہاں کہتے تینوں پڑ گئی, اب پھر حلالے کی صورت نکالی جاتی ہے اور اس طریقے سے بیوی جس کے لیے حلال تھی اس کے اوپر حرام کر دی جاتی ہے اور جس کے اوپر حرام تھی اس کے لیے حلال کر دی جاتی ہے. یہ حدیث کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ معاملہ پیدا ہوا ہے. ایک طریقہ خلا کا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو طلاق کی اجازت دی ہے, طلاق کا اختیار دیا ہے کہ اگر وہ بیوی کو نہیں رکھنا چاہ رہا تو وہ طلاق دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو خلا کا اختیار دیا ہے, وہ اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے لیں. خلا کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی یہ کہے کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, تو شوہر نے جتنا مہر میں دیا ہے وہ مہر کا سارا پیسہ لے لے اور اپنی بیوی کو طلاق دے دے. لیکن طلاق دینا ضروری ہے, جب تک طلاق نہیں دے گا خلا نہیں ہوگی. بعض لوگ ہوتے ہیں اس طریقے سے کہ بیوی چاہتی ہے کہ میں اس کے حبالہ عقد سے نکل جاؤں, میں اس کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی, اور وہ سب کچھ دینے کے لیے تیار بھی ہوتی ہے کہ مہر میں تو نے جو کچھ دیا ہے یا جتنا بھی سامان تو نے دیا ہے میں سب لوٹانے کے لیے تیار ہوں, تو میرا پیچھا چھوڑ دے, میں تیرے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن یہ شوہر اس کو ستانے کے لیے اس کو طلاق نہیں دیتا. چوتھے پارے میں, پانچویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتذروها کالمعلقہ, یہ تو ایسا ہو گیا جیسے تو نے اسے لٹکا ہوا چھوڑ دیا. اب بیچاری لٹکی ہوئی ہے ادھر میں, نہ ادھر جا سکتی ہے نہ ادھر جا سکتی ہے. طلاق نہیں دیتا یہ کہ وہ دوسری جگہ شادی کر لے اور وہ عورت بندھی ہوئی ہے, طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ اس کو اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار ہے. اب اس صورتحال میں وہ عورت کیا کرے, یا اس عورت کے جو اولیاء ہیں باپ وغیرہ ہیں وہ کیا کریں؟ شوہر خلا مانگنے پر طلاق نہیں دے رہا ہے, تو اس سلسلے میں فقہ کا ایک اصول ہے بالزام الحاکم, اگر وہاں قاضی شرع ہو, محکمہ شرعیہ ہو, تو محکمہ شرعیہ کی طرف رجوع کیا جائے. قاضی دو تین بار ایک اعلان دے گا کہ اس طریقے سے ہمارے پاس تمہاری شکایت آئی ہے اور تم اس لڑکی کو طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہو, یہ لڑکی خلا چاہ رہی ہے, لہذا ہم تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ اس لڑکی کو تم طلاق دے دو, اور اگر وہ طلاق نہیں دیتا تو قاضی اس نکاح کو فسخ کرنے کا اختیار رکھتا ہے, فسخ کر دے گا اور وہ لڑکی اس کے حبال عقد سے نکل جائے گی. بے الزام الحاکم. اب آج چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے تو یہ معاملہ محکم شریعہ میں جائے گا اور قاضی شرع اس نکاح کو فسخ کر دے گا. تو یہ نکاح کا طریقہ ہے, یہ تخیر کا طریقہ ہے اور یہ خلع کا طریقہ ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا. اہل بیت میں صرف آپ کی بیویاں ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے, جن کو سید کہتے ہیں. سید کو صدقہ نہیں دیا جاتا, سید کے اوپر صدقہ حرام ہے, ان کو زکات دینا حرام ہے, وہ زکات نہیں لے سکتے, صدقہ نہیں لے سکتے. یہ سید کون ہیں؟ سید کون ہیں؟ اہل بیت تو آپ کی ازواج مطہرات ہیں, اور اہل بیت کون ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے؟ سوال یہ ہے کہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے وہ بھی اہل بیت ہیں, وہ بھی سید ہیں, تو یہ کون لوگ ہیں؟ آل علی, آل عقیل, آل عباس, آل جعفر, یہ تین جو صحابہ کرام ہیں ان کی جتنی بھی اولاد ہیں یہ سید کہلاتی ہیں. حضرت علی سے جو خاندان چلی, حضرت علی سے, جیسے حضرت فاطمہ, حضرت فاطمہ سے حسن حسین, تو اس طریقے سے حسن حسین سے جو خاندان چلا یہ آل علی ہیں. تو آل علی میں حضرت علی کی پشت سے جتنے لوگ نکلے, جو خاندان نکلا, وہ سب سید اہل بیت ہیں, ان کے اوپر صدقہ حرام ہے, زکات حرام ہے. اور اس کے بعد آل عباس, آپ کے چچا جو عباس ہیں, ان کے خاندان, ان کے بیٹے, پھر ان کے بیٹوں کے بیٹے, اس طریقے سے ان سے جو خاندان چلا وہ بھی اہل بیت ہیں, ان کے اوپر بھی صدقہ حرام ہے, یہ بھی سید ہیں. اسی طریقے سے آل عقیل, حضرت عقیل جو ابو طالب کے بیٹے ہیں, ان سے جو خاندان چلا, ان سے جو اولادیں ہوئیں, یہ بھی سید ہیں, ان کے اوپر بھی صدقہ حرام ہے. اور جعفر طیار, حضرت جعفر ابن ابی طالب جو جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے, یہ وہی ہیں جنہوں نے بادشاہ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی جب تلاوت فرمائی تو سارے کے سارے اساقفہ, وہاں کے سارے پادری سارے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے, زار و قطار رونے لگے تھے. یہ حضرت جعفر طیار ہیں. تو ان کے خاندان سے, یاد رکھا جائے کہ یہ چار صحابی ہیں, ان کے خاندان سے جتنے لوگ ہوئے ہیں, ان کے خاندان سے تعلق رکھنے والوں کو سید کہا جاتا ہے. آل علی, آل عباس, آل عقیل, آل جعفر, ان سے جو لوگ آگے بڑھے ہیں اور نسل چلی ہے, ان سب کو سید کہا جاتا ہے. تو اہل بیت میں یہ دونوں داخل ہیں, آپ کی ازواج مطہرات اور جن کے اوپر صدقہ حرام ہے, یہ سب اہل بیت ہیں. اور جن کے اوپر صدقہ حرام ہے وہ چار ہیں, آل علی, آل عقیل, آل عباس, آل جعفر, ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور سے حضرات ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں خصوصی عنایت اور خصوصی رعایت سے نوازا ہے. تو انی تقیتن فلا تخضعن بالقول, اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو تم اپنی آوازوں کو پست رکھو. اگر کوئی اجنبیہ عورت مجبوراً کسی اجنبی مرد سے بات کرے, ویسے تو کسی اجنبیہ عورت کا کسی اجنبی مرد سے بات کرنا درست نہیں ہے, لیکن اگر ضرورت پڑ جائے تو اللہ نے فرمایا فلا تخضعن بالقول, تو تمہارے لہجے کے اندر روکھا پن ہونا چاہیے, خشکی ہونی چاہیے, کہیں فیتما الذی فی قلبہ مرض وقل قولا معروفا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے بارے میں کوئی غلط گمان کر بیٹھے کہ یہاں قسمت آزمائی کے مواقع موجود ہیں. تو تمہارے لہجے کے اندر خشکی ہونی چاہیے, روکھا پن ہونا چاہیے, لچک نہیں ہونی چاہیے. غور فرمائیں, جب عورت کی آواز کو اللہ تبارک و تعالی نے پردہ قرار دیا ہے کہ اپنی آواز میں لچک پیدا نہ کرے, تو کمر میں لچک اگر پیدا کرے تو کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا وہ عورتیں جو ڈانس فلور کے اوپر کمر لچکاتی ہیں, جب آواز کی لچک کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے, تو کمر کی لچک کو تو بدرج اولا حرام قرار ماننا چاہیے. پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ ہوائی جہاز کے اندر ایئر ہوسٹس بن کر کے بڑے لچکیلے لہجے کے اندر وہ مسافروں سے, پیسنجر سے بات کرے؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ فلموں کے اندر وہ کسی کی بیٹی بنے, فلموں کے اندر وہ کسی کی بہو بنے, فلموں کے اندر وہ کسی کی بیوی بن جائے, فلموں کے اندر کسی کی لور بن جائے؟ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ کم سے کم قرآن کا تو کلچر نہیں ہے. یہ قرآن, یہ دنیاوی کلچر تو ہو سکتا ہے لیکن کم سے کم یہ قرآن حکیم کا تو کلچر نہیں ہے. یہ ساری چیزیں قرآن حکیم جو کلچر بتاتا ہے اس کلچر کی اسے ساری چیزیں حرام ٹھہرتی ہیں. اچھا تو تمہارے لہجے کے اندر لوچ نہیں ہونا چاہیے, لچک نہیں ہونی چاہیے. وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا, لیکن ایسی خشکی بھی نہ ہو کہ آپ گالیوں پہ اتر آئیں کہ ایک اجنبی آدمی بات کر کے پچھتا رہے کہاں آ کر کے میں نے اس عورت سے گفتگو کر لی, گالیوں پہ اتر آئی. تو وہ قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا کہہ کر کے کہ لہجے میں خشکی تو ہو لیکن ادب کے اندر ہو, بدتمیزی کی حد میں تمہارا لہجہ داخل نہ ہو جائے. اس طریقے سے اعتدال پسندی کو یہاں جائز رکھا گیا کہ لہجے میں لوچ نہ ہو, کہ دل بیمار کے اندر کسی طریقے کا کوئی وسوسہ پیدا ہو, اور نہ لہجہ بدتمیزی کی حد میں داخل ہو جائے کہ اجنبی مرد یہ سوچے کہ کہاں آ کر کے میں نے جان پھنسا دی. تو وہ قُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. اور پھر بتایا گیا کہ مرد اور عورت اپنی ساخت کے اعتبار سے, اپنی بناوٹ کے اعتبار سے, اپنے اسٹرکچر کے اعتبار سے, اپنے قوا کے اعتبار سے بالکل مختلف ہیں, لہذا دونوں کا دائرہ کار الگ الگ رکھا گیا. مرد اپنی ساخت کے اعتبار سے قوی ہے, مضبوط ہے, لہذا اسے خارج کا میدان دے دیا گیا کہ وہ کما کر لائے, اور عورت فطری طور پر اپنے ساخت کے اعتبار سے کمزور ہے لہذا اس کا دائرہ کار گھر قرار دیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, یہ قرن یہ قرار سے بھی ہے کہ جو ہے اپنے گھروں میں ڈٹی رہو, اور وقار سے بھی مشتق ہے وقار کے ساتھ رہو. اس کا مطلب یہ کہ عورتیں اپنے گھروں میں رہیں, گھروں میں رہ کر ہی ان کا وقار باقی رہ سکتا ہے. گھروں سے باہر نکلی اور آزاد ہو گئیں, کچھ لوگ آزادی نسواں کی حمایت کرتے ہیں کہ جس طریقے سے مرد آزاد ہے, مرد آفس جاتا ہے عورتوں کو بھی آفس جانا چاہیے, جس طریقے سے مرد کام کرتے ہیں عورتیں بھی کام کرنے کے لیے نکلنی چاہیے, اس طریقے سے مردوں اور عورتوں کے اندر وہ مساوات رکھنا چاہتے ہیں اور مساوات نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں کہ عورتوں کو بھی آزاد ہونا چاہیے. در حقیقت کہنے والے نے بالکل صحیح کہا کہ جو لوگ عورتوں کی آزادی کا مطالبہ کرتے ہیں, عورتوں کی آزادی چاہتے ہیں, وہ در حقیقت عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں. بہت پیارا جملہ ہے, جو لوگ عورتوں کی آزادی چاہتے ہیں در حقیقت وہ عورتوں تک پہنچنے کی آزادی چاہتے ہیں. اسی وجہ سے انہیں پسند نہیں ہے کہ عورت شمع خانہ بن کر رہے, بلکہ چاہتے ہیں کہ وہ شمع محفل بن کر کے لوگوں کی نگاہیں سینکنے کا ذریعہ بنے. اللہ تبارک نے فرمایا تمہارا حقیقی مقام تمہارا گھر ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اب سوال یہ پیدا ہوا کیا گھر میں رہنا قید ہے؟ اگر گھر میں رہیں پردے کے ساتھ رہیں تو یہ پردہ قید ہے؟ اس کا جواب دیا جا رہا ہے یہ پردہ قید نہیں ہے, باہر نکل سکتی ہیں. ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیت الاولى, لیکن جب گھروں سے نکلے تو جاہلیت کا بنا سنگار کر کے نہ نکلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر کے باہر نکلے وہ عورت زانیہ ہے. اذا استعطرت ان المرأة اذا استعطرت فهي زانية, اگر عورت عطر لگا کر باہر نکلتی ہے تو وہ عورت زانیہ ہے, بدکار ہے. اس لیے کہ جتنی بھی چیزیں عورت کی, جتنی بھی ادا, جتنی بھی چیزیں مرد کو اٹریکٹ کرنے کا باعث بنے وہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں. مثلا لباس اتنا زرق برق ہو کہ آدمی کی نگاہیں لباس کے اوپر ٹک جائیں, ایسا لباس پہننا درست نہیں ہے. اسی طریقے سے لباس اتنا ٹائٹ ہو کہ بدن کے اپس اینڈ ڈاؤنز, بدن کے نشے و فراز دکھیں, ایسا لباس حرام ہے. اسی طریقے سے عورت کا لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے کہ بدن جھلکے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بہن آئی, دوپٹہ ذرا باریک تھا, بال دکھ رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دوپٹہ لیا, وہیں پھاڑ کر کے پھینک دیا اور گھر میں سے ایک موٹا دوپٹہ لا کر کے ان کو دیا. اس کا مطلب یہ کہ عورتوں کے سروں پر جو دوپٹے ہونے چاہیے وہ موٹے ہونے چاہیے, بال یہ شرم کے اندر داخل ہے, اس کو چھپانا ضروری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لحائض الا بخمار, کسی عورت کی نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو, اگر سر کھول کر کے نماز پڑھتی اس کی نماز نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بال یہ پردے کی حد میں ہیں, ان کو ڈھانک کر کے اگر عورت نماز پڑھتی ہے تب تو نماز ہوگی, ورنہ اس کی نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لحائض الا بخمار. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں تو فرما دیا کہ بغیر سر ڈھکے نماز نہیں ہوتی, اگر کوئی عورت سر ڈھکے نا تو اس کی نماز نہیں ہوگی, لیکن مردوں کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اگر کوئی مرد سر نہ ڈھکے تو اس کی نماز نہیں ہوتی. صرف یہ فرمایا کہ نماز کی حالت میں کندھا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. تو مردوں کے لیے یہ ضروری قرار دیا گیا کہ جس آدمی کا کندھا نماز کی حالت میں کھلا ہوا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی، اور جس عورت کا سر کھلا ہوا ہو اس عورت کی نماز نہیں ہوتی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سر کے کھلا رہنے کو نماز کے فساد کا سبب قرار دیا، اور مردوں کے کندھے کو کھلا رکھنے کا نماز کے فساد کا سبب قرار دیا. اس کے سر کے کھلے رکھنے کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی. اسی وجہ سے اگر آدمی ٹوپی لگا کر نماز پڑھتا ہے وہ بھی درست ہے، اور اگر بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتا ہے یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. اور اگر وہ امامے کا اہتمام کرتا ہے فبیہ، بہت اچھی بات ہے. امامے کے نیچے ٹوپی استعمال کرتا ہے فبیہ، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن جہاں تک نماز کے جواز کا سوال ہے کہ آدمی اگر ٹوپی نہ لگائے تو نماز نہیں ہوتی یا نماز کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اگر آدمی ٹوپی لگا کر آ رہا ہے، پگڑی باندھ کر کے آ رہا ہے، امامہ لگا کر آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹوپی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے سر کے ڈھکنے کے بارے میں نماز کے اندر کوئی اس طریقے کا حکم نہیں دیا. ہاں عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے. تو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْأُولَى، گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے مگر جاہلیت کی زینت اختیار کر کے مت نکلو. تو پردہ قید کہاں ہوگا؟ شوہر کے ساتھ کہیں باہر ٹہلنے کے لیے جا سکتی ہیں، اور اگر گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے حجاب کی پابندی کر کے باہر کمانے کے لیے بھی جا سکتی ہیں، لیکن اس طریقے کی آزادی کی اپنا دائرے کار چھوڑ کر کے مرد کے دائرے کار میں داخل ہو جائیں اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا. کم سے کم یہ اسلام کا تو کلچر نہیں. گھر میں بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، گھر میں بیٹھ کر قرآن حکیم کی تلاوت کرنی ہے، بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، خود قرآن کی تلاوت کرنی ہے. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ، اب یہاں ٹھہر کر ایک مسئلہ اور سمجھ لیں. آدمی جنوبی ہو گیا، جنوبی کا مطلب سمجھتے ہیں کہ نہائے بغیر نماز نہ ہو. ایک ہوتا ہے کہ بھائی وضو بنانے کے بعد وضو شکست ہو گیا، ٹوٹ گیا، تو آدمی نے وضو بنا لیا، لیکن ایک ناپاکی ایسی ہوتی ہے کہ نہائے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسے بیوی سے مقاربت ہے یا دیگر چیزیں. تو اگر آدمی جنوبی ہو گیا کہ بغیر نہائے اب نماز نہیں ہوگی، تو اب کیا وہ قرآن کو چھو سکتا ہے بغیر نہائے ہوئے؟ آدمی کو نہانے کی ضرورت ہے، جنوبی ہے، کیا جنوبی مصحف کو چھو سکتا ہے، قرآن کو چھو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے حائضہ عورت حالت حیض میں کیا وہ قرآن چھو سکتی ہے، قرآن پڑھ سکتی ہے؟ اسی طریقے سے نفاس میں عورت ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، نفاس میں عورت ہے، کیا وہ قرآن پڑھ سکتی ہے اور کیا وہ قرآن چھو سکتی ہے؟ اس سلسلے میں علامہ البانی رحمہ اللہ، اس طریقے سے شیخ عثیمین جو عرب کے بہت بڑے مفتی تھے انتقال کر گئے، انہوں نے کہا ہے کہ بغیر عضو کے بھی مصحف کو چھوا جا سکتا ہے، جنوبی ہو تب بھی چھو سکتا ہے، اس طرح حائضہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے اور چھو سکتی ہے، اسی طریقے سے نفاس کے اندر رہنے والی بھی عورت پڑھ سکتی ہے، چھو سکتی ہے. انہوں نے دو دلیلیں دی ہیں. ایک دلیل تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر تعلیق لائے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے قرآن فہمی کی ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی، اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں دعا فرمائی تھی، اللہم علمہ القرآن وفقہ فی التوراۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قرآن کی سمجھ عطا فرما اور قرآن کا علم دے. لہذا حضرت ابن عباس کی تفسیر کسی آیت کریمہ کے بارے میں آ جائے تو وہ حرف آخر ہے، حضرت ابن عباس کے فہم کو ہم دیکھیں گے اور ان کے فہم کی طرف ہم رجوع کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول کا فتویٰ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر کتاب الحیض کے اندر نقل فرمایا، کتاب الحیض کے اندر ہی لائیں، دیکھیں حیض کا بیان ہے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب الحیض کے اندر ہی حضرت عبداللہ ابن فقیہ الامت جو ہے ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فتویٰ ہے کہ جنوبی کے لیے لم یرا بأسن، کوئی حرج نہیں ہے اگر جنوبی قرآن کو چھو دے، جس کو نہانے کی ضرورت ہو، حائضہ کو بھی نہانے کی ضرورت ہے، نفاس والی عورت کو بھی نہانے کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے جنوبی کو بھی نہانے کی ضرورت ہے، اگر یہ قرآن چھو دے قرآن پڑھنے کوئی حرج نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک روایت امام مسلم رحمۃ اللہ لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ فی کل احیان، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہر وقت کرتے تھے، اور سب سے بڑا ذکر تو قرآن ہے، انا نحن نزلنا الذکر، اس کا نام ہی ذکر ہے. لہذا شیخ عثیمین، علامہ البانی اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس، سعید ابن مسیب، یہ تمام لوگ وہ کہتے ہیں کہ جنوبی کے لیے قرآن حکیم کا چھونا اور پڑھنا بالکل جائز ہے، اور قرآن حکیم اس کو بیڈ بک بنانا چاہیے، بیڈ بک، جیسے ہم لوگ کوئی اخبار رکھ لیتے ہیں، ناول لکھ لیتے ہیں، جب پڑھنا ہوا تو ایسے اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں ایک غلط قسم کے احترام کا جو جذبہ دل کے اندر آ گیا، اس نے قرآن کو ہم سے دور کر دیا اور ہم قرآن سے دور ہو گئے. قرآن کو بیڈ بک بنانا چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں، جب جی چاہے آپ اس کو پڑھ لیں، اسی طریقے سے جب جی چاہے اس سے آپ رہنمائی حاصل کر لیں، اور یہی مسئلہ زیادہ درست ہے. رہا ترمذی کی اس روایت کا معاملہ، ترمذی میں ایک روایت ہے کہ جو جنوبی ہو یعنی ناپاک ہو، جس کو نہانے کی ضرورت پڑے وہ قرآن نہ چھوئے مصحف نہ، وہ حدیث سخت ضعیف ہے. اسی طریقے سے لا یمس الا طاہر، وہ روایت کہ اس کو طاہر ہی چھوئے، یہ روایت بھی ضعیف ہے. رہی وہ آیت لا یمس الا المطہرون، کہ اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر متحر لوگ، طاہر نہیں ہے، متحر یا فرشتے مراد ہے. لہذا حضرت ابن عثیمین اور ابن باز اور حضرت عثیمین علامہ البانی، علامہ البانی نے تو یہ فرما دیا کہ کوئی بھی صحیح حدیث اس مسئلے پر موجود نہیں ہے نبی کی کہ جنوبی آدمی یا حائضہ یا نفاس والی عورت قرآن کو نہیں پڑھ سکتی یا نہیں چھو سکتی. لیکن بعض لوگوں نے احتیاط کے طور پر کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو بنا کر کے قرآن پڑھ رہا ہے، نہا کر کے قرآن کو پڑھ رہا ہے، تو یہ افضل چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. تو وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھیں، اور والحکمہ اور حدیث کی کتابیں بھی پڑھیں. حکمت سے مراد یہاں احادیث. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی بات کہی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی حقیقی باپ. ویسے روحانی باپ تو آپ ہی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے ابو داؤد ابن ماجہ کتاب الجنائز کی کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، اے میرے امتیو میری تم سے یہ نسبت ہے جیسے ایک باپ کی نسبت بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی جتنے بھی آپ کے امتی ہیں آپ کے راستے پر چلنے والے آپ کے روحانی بیٹے ہیں، اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے ہیں جو آپ کے طریقے پر چلتے ہیں، آپ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. انما انا لکم مثل الوالد لولدہ، لیکن حقیقی باپ کی نفی کی گئی کہ حقیقی باپ آپ نہیں ہیں، آپ روحانی باپ، آپ خاتم النبیین ہیں. خاتم النبی، یہ خاتم کا لفظ عربی میں جب کسی کی طرف مضاف ہوتا ہے تو آخر مراد ہوتا ہے، خاتم القوم اے آخرهم، جب کہا جاتا ہے یہ خاتم القوم، جا خاتم القوم، قوم کا خاتم آیا، اس کے مطلب قوم کے سارے لوگ آ گئے، یہ آخری آدمی تھا جو آ گیا. لہذا یہاں خاتم کا ترجمہ یہ ہوگا کہ نبیوں کا آخر، سب سے آخر میں آپ آئے، اب خاتم النبیین آپ ہیں، خاتم الرسول آپ ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے اوپر رسالت ختم ہو گئی ہے. حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ آپ کے امتی کے حیثیت سے آئیں گے. وہ یہی وجہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو حضرت امام مہدی کہیں گے کہ آگے چل کر کے آپ نماز پڑھائیے، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے نہیں نماز آپ پڑھائیے، دیکھیے نبی ہیں لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حضرت امام مہدی کے پیچھے وہ نماز پڑھائیں گے. اور امام مہدی کے آنے کے تعلق سے، ظہور مہدی کے تعلق سے بہت ساری روایتیں، 23 سے زائد روایتیں ہیں جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، سب کی سب صحیح ہیں. تو آپ خاتم النبیین ہیں. اچھا اذکار تو بہت ہیں، سب سے بہترین ذکر کون سا؟ آگے فرمائیے یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرًا کثیرًا وسبحوه بکرۃ واصیلا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، وسبحوه، دیکھ تسبیح ذکر میں داخل ہے لیکن ذکر سے تسبیح کو الگ بیان کیا گیا، اس کا مطلب تمام اذکار میں سب سے بہترین ذکر تسبیح ہے. اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری کا اختتام، بخاری کی آخری حدیث، اس کے بعد بخاری کے اندر کوئی روایت نہیں، بخاری ختم ہے اسی کے اوپر، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے، انا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم، کہ اللہ کو دو کلمے بہت محبوب ہیں، زبان پر اعتبار تلفظ کے اعتبار سے بڑے ہلکے لیکن میزان عمل کے اوپر سب سے زیادہ بھاری ہوں گے، وہ کلمات ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رمضان میں زیادہ تر یہی تسبیح پڑھی جائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام اذکار میں سب سے بہترین ذکر اس کی تسبیح ہے، اس کو زیادہ پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. کلمتان حبیبتان علی الرحمن، یہ دونوں کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں، لہذا اس کے اس محبوب مہینے میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ انہی دو کلمات کو لازم پکڑا جائے. سبحان اللہ, اللہ کو بہت کلمتانی حبیبتانی الرحمن, الرحمن کو اور عجیب بات تو یہ فرمائی گئی اللہ کو محبوب نہیں رحمان کو محبوب, اللہ کی صفت لائے گی, اس کا مطلب اللہ کی تسبیح بیان کرو, اس کی حمد بیان کرو. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ضرور تمہارے اوپر ہوگی. کلمتانی حبیبتانی الرحمن, دو کلمے اللہ کو بہت محبوب, زبان پر بڑے ہلکے اور جو ہے میزان عمل پر بہت بھاری. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یاد کر لیجیے اس کو, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد دعوت کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم, جب تک اجازت نہ دی جائے تب کھانے کے لیے بیٹھ نہ جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا چور کھانے کا چور ہوتا ہے, یعنی دعوت نہ دی جائے آ کر کے چپکے سے گھس جاتا ہے, نظر بچا کر کے بیٹھ جاتا ہے, کھا کر کے اٹھ جاتا ہے. دعوت اگر نہیں, اذا دعیتم, جب تم کو بلایا جائے تب تم دعوت کے اندر حاضر ہو. الا یؤذن لکم, جب تک اجازت نہ دی جائے تب تک کوئی آدمی بغیر دعوت کے کھانے میں شرکت نہ کرے. اب یہاں عام اعلان ہے, کھا لیجئے آپ, لیکن جہاں آپ کی دعوت نہیں ہے شادی وغیرہ کے باب میں, آپ وہاں جا کر بغیر اجازت کے نہیں کھا سکتے, حرام ہے. اور دعوت کا دوسرا ادب یہ بتایا گیا کہ وہاں بیٹھ کر گپے مارنے مت بیٹھو. ولا مستانسین لحدیث, لمبی لمبی باتیں کرتے مت بیٹھ جاؤ, اس سے دوسرے کھانے والوں کو پرابلم ہوتا ہے. اور کچھ لوگ تو میرا خیال ہے دو تین بار بیٹھ کر کے کھا لیتے, تو ایسے لوگوں کو بھی اجتناب کرنا چاہیے, دوسرے لوگوں کو بھی موقع دینا چاہیے. اور کچھ لوگ ایسے کھانے کے بعد میں بیٹھے رہتے, باتیں کرتے رہتے. ولا مستانسین لحدیث, کھانے کے دو آداب بتائے گئے, بلا اجازت آپ کھانے کے لیے مت جائیے, اور دوسرے اجازت دی جائے کھانے کے بعد فوراً اٹھ جایا کرو, وہاں لمبی لمبی باتیں کرنے کے لیے مت بیٹھو. یہ دو آداب کھانے کے بتائے گئے. اس کے بعد فرمایا گیا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کو تکلیف کیسے ہوتی ہے؟ کس چیز سے؟ بخاری شریف کی روایت ہے, یوزینی ابن آدم, مجھے انسان بہت تکلیف پہنچاتا ہے. کیسے؟ یسب الدہر, زمانے کو گالی دیتا ہے. زمانے جاہلیت میں بولتے تھے, ہائے رے زمانے تیری خرابی ہو, میں اس مشکل میں گرفتار ہوں. کسی سے پوچھا جاتا ہے بھائی دھندا کیسا چل رہا ہے, ارے بولے وقت بڑا خراب ہے. حرام ہے ایسا کہنا, یہ زمانے کو گالی دینا ہے. وقت بڑا خراب چل رہا ہے, وقت بڑا خراب چل رہا ہے میرا, ایسا بولنا جائز نہیں ہے. اس لیے کہ وقت خراب نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یوزینی ابن آدم, انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یسب الدہر, وہ زمانے کو برا کہتا ہے. وہ انت دہر, زمانہ تو میں ہوں. زمانے کا مطلب کہ زمانہ میرے ہاتھ میں ہے, میں نے زمانے کو خلق کیا ہے, زمانہ مجھ سے ہے. اب آدمی زمانے کو گالی دیتا ہے تو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, لہذا میرا برا وقت چل رہا ہے, میرا برا زمانہ چل. اس طریقے سے زمانے کو گالی دینا درست نہیں ہے. زمانے کو اگر کوئی آدمی برا بھلا کہتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دینے کے مرادف ہے, تو یہ تو اللہ کو تکلیف دینا ہوا. اور ایک اور چیز ہے, اللہ کا بیٹا قرار دینا, بیٹیاں قرار دینا. ان دعوا للرحمن ولدا, انہوں نے اللہ کے لیے رحمان کے لیے بیٹا اور بیٹی اولاد بنا لیا ہے. اولاد کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں, مریم ان کی بیوی ہے. اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا تکاد السماوات ولا تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین پھٹ جائے, آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ بھد سے زمین کے اوپر گر جائیں, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو اس سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ کو ایزا پہنچتی ہے. اور رسول کو تکلیف پہنچانا, رسول کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے کوئی بات نہ کہی ہو, وہ بات آپ کی طرف منسوخ کر دینا. یا جیسے زمانے جاہلیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے تو اونٹ کی اوجڑی ڈال دینا, آپ کے منہ کے اوپر تھوک دینا, آپ کے گریبان پہ ہاتھ ڈال دینا, آپ کو گالی دینا, اس طریقے کی ساری حرکت ہے. آپ کا نام محمد کے بجائے مزمم, یعنی انتہائی برا ایسا نام رکھ دینا آپ کا, تو یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے مرادف. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے بعد فرمایا گیا ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنے میں بڑے بخیل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے اسٹیپ کے اوپر جو قدم رکھا تھا, آپ نے آمین کہا, تو اس پر حضرت جبرائیل نے یہ فرمایا تھا کہ من ذکرت عندہ, جہاں آپ کا ذکر کیا جائے جس کے پاس, فلم یصلی علیک, اور اس نے آپ کے اوپر درود نہیں بھیجا، فعبادہ اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو میں نے آمین کہا۔ حضرت جبرائیل کی بد دعا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر آمین، اس شخص کے لیے جو نبی کا نام سنے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود شریف نہ بھیجے۔ درود شریف کی فضیلت کیا ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث سنیں، من صلی علیک من امتک ثلاثن، آپ کی امت کا کوئی آدمی اگر آپ کے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، یہ دیکھیں، اسے 10 نیکیاں دیتا ہے، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَات، اور 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور 10 برائیاں، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 نیکیاں دیتا ہے اور 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ درجات، اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ یہ درود شریف کی فضیلت ہے، اور خاص طور سے جمعہ کے دن مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَكْسِرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ فِيهِ، یعنی جمعہ کے دن خاص طور سے کثرت سے، فَأَكْسِرُوا، کثرت سے میرے اوپر درود بھیجو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوزَةٌ عَلَيَّ، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے، جمعہ کے دن پہنچایا جاتا ہے یا کبھی بھی پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، اگر نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو درود آپ تک پہنچا دیا جاتا ہے، ایسا کہا جاتا، ایسا کہا گیا حدیث کے اندر، اگر آپ موجود ہوتے ہر جگہ سن لیتے تو پہنچانے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، اور درود کی جو فضیلت ہے وہ تو بیان کی گئی، 10 نیکیاں آپ کو ملنے والی، 10 گناہ آپ کے معاف ہونے والے، اور 10 درجات آپ کے بلند ہونے والے۔ زیادہ سے زیادہ آپ درود شریف پڑھیں دیگر اوقات کے اندر بھی، اور جمعہ کے دن تو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آپ درود بھیجیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ کثرت سے میرے اوپر جمعہ کے دن درود بھیجو، تو ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ تو بوسیدہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، تو یہ کہنا کہ میرے اوپر درود پیش کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غلط سمجھ رہے ہو تم، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی لاشوں کو کھائے، انبیاء کے بدن کو کھا نہیں سکتی، انبیاء جہاں بھی دفن ہیں ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی، یہ انبیاء کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ ہے، انبیاء کے جسد کو کھانا، اس کے جسم کو کھانا اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر حرام قرار دے دیا۔ اللہ اکبر، زمین کا حال یہ ہے کہ وہ لوہے کو کھا جاتی ہے، پانی پانی کر دیتی ہے، مٹی کر دیتی ہے لوہے کو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت دیکھیے کہ انبیاء کرام وہ کریم ہوتے ہیں امت کے، اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی رحمت، خصوصی عنایت ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ امتوں کے ہادی ہوتے ہیں، وہ کائنات کے رہبر ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تبلیغ کی بنا پر ان کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ فرمایا ہے کہ ان کی لاشوں کو قیامت تک اسی حالت میں رکھا جاتا ہے۔ اور آپ یہاں یہ بھی سن لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے اپنی قبر سے اٹھیں گے، سور پھونکا جائے گا، سب لوگ مر جائیں گے، اب سب کو میدان حشر کے اندر پہنچنا ہے، سب سے پہلے کس کی قبر پھٹے گی اور کون اپنی قبر سے نکلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل یہ حدیث پاک، وہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انا سید ولد آدم یوم القیامه واول من ينشق عنه القبر واول شاف واول مشفع، رواه مسلم فی کتاب الفضائل۔ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار، نبی فرما رہے میں یہاں بھی سردار اور وہاں بھی سردار، اب بتائیے سردار کا دامن پکڑنے کے بعد پتہ نہیں کن کن کا دامن لوگ پکڑنے پر تیار ہیں، بتائیے، مالک کا دامن پکڑنے کے بجائے لوگوں نے چپراسی کا دامن پکڑ رکھا ہے اور اس پر فخر کر رہے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار، یہ میری خصوصیت، دوسری اول من ینشق عن القبر، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی صاحب گئے، کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے، باقاعدہ پڑھی جاتی ہے وہ کتاب، کہتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچے، 2-3 ٹائم کے بھوکے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان، آپ کے در پہ پڑا ہوا ہوں، آپ میری میزبانی فرمائیے، میں آپ کا مہمان ہوں، قبر شریف سے ہاتھ نکلا اور اسے کچھ روٹیاں دی، بتائیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، اور یہ پھٹنا قیامت کے دن ہوگا، اس سے پہلے قبر کے پھٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قبر جب پھٹے گی نہیں ہاتھ نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ بات بالکل گری ہوئی ہے، اور جو کوئی عقیدہ رکھتا ہے اس حدیث کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ الشَّافِعُ وَأَوَّلُ الْمُشَفَّعُ، سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی، قیامت سے پہلے قبر کے پھٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، قبر پھٹے گی نہیں، ہاتھ نکلے گا کیسے؟ ہاتھ نکلنے کے لیے قبر کا پھٹنا ضروری ہے، اور قیامت سے پہلے قبر پھٹے گی نہیں، لہٰذا روٹی دینا، کسی سے ہاتھ ملانا بالکل غلط بات ہے، جھوٹی باتیں ہیں سب، یہ شیطان کے وسوسے ہیں۔ تو یہ رہی درود کی فضیلت، رہا شہیدوں کے جسم کا معاملہ، انبیاء کرام کے جسموں کو تو زمین کے اوپر حرام قرار دے دیا گیا، وہ نہیں کھا سکتے۔ شہداء کرام کا معاملہ یہ ہے، شہداء کرام کے سلسلے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ ان کی لاشوں کو زمین نہیں کھاتی ہے، ہو سکتا ہے کوئی نادر معاملہ ہو، بہت دنوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو زندہ رکھنا چاہے، کئی سو سال تک زندہ رکھنا چاہے، اسی طریقے سے بدن ویسے ہی رہے۔ کہتے ہیں کہ نہر زبیدہ جب کھودی جا رہی تھی بغداد سے لے کر مکہ تک، ابھی مکہ میں کچھ بلڈنگیں بن رہی ہیں، تو بلڈنگوں کی کھدائی جب ہو رہی ہے، نیچے نہروں کے آثار ملے، اس نہر کے آثار جو نہر زبیدہ نے جو زبیدہ نے کھدوایا تھا۔ اور ہم لوگ ادھر سے عرفات سے آ رہے تھے، تو عرفات سے وہ جو کنارے پہاڑی ہے وادی محسر ادھر ہو جا رہا، تو ادھر سے آ رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ نہر زبیدہ ہی کے آثار ہیں، واللہ عالم۔ تو شہداء کا جہاں تک معاملہ ہے، ان کے بارے میں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی ہے کہ ان کی لاشیں بھی زمین کے اوپر حرام ہیں۔ ہاں کسی آدمی کی لاش کو، ایک بچی کی لاش سنا ہے، بہت عرصہ پہلے دفن کی گئی تھی، ویسی لاش رکھی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی معاملہ کسی کے ساتھ ہو جائے، کسی شہید کے ساتھ ہو جائے، تو یہ الگ بات ہے، لیکن شہداء کی لاشوں کو بھی زمین کے اوپر حرام ہے اس کا کھانا، یہ صحیح کوئی روایت اس سلسلے میں نہیں ملتی۔ صحیح روایت انبیاء کرام کے اجساد کے بارے میں، ان کے اجسام کے بارے میں ملتی ہے۔ یہ رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے بارے میں اور درود کی فضیلت کے بارے میں۔ اس کے بعد پردے کی آیت، فرمایا گیا یا ایھا النبی اے نبی اپنی قل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، کون؟ حضرت فاطمہ۔ یہاں کہا جا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، بنت کی جمع بناتے، پلیورل لانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا عقیدہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت فاطمہ نہیں، کئی بیٹیاں ہو رہی ہیں آپ کی، رقیہ، زینب، ام کلثوم، اور بڑی بیٹی تو آپ کی زینب ہے، فاطمہ تو بہت بعد میں ہوئی ہیں، زینب آپ کی بیٹی ہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی نواسی ہیں، بڑی نواسی، یعنی حضرت زینب سے جو پیدا ہو۔ وہ گھومتے گھومتے مسجد میں آ جاتی تھی، اور جماعت کھڑی رہتی تھی، وہ لوگوں کے درمیان گھستے گھستے لوگوں کو ہٹاتے، لوگ بھی ہٹ جاتے تھے، گھستے گھستے نبی کے پاس آ جاتی تھی، اور پھر نبی دیکھتے تھے تو ان کو گود میں اٹھا لیتے تھے، اور ان کو لیے لیے نماز پڑھتے تھے، پھر جب رکوع میں جاتے تو آپ ان کو ایک طرف اتار دیتے، سجدے میں جاتے ایک طرف اتار دیتے، اور پھر اس کے بعد جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے پھر ان کو گود میں لے لیتے تھے۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، اپنی نواسی حضرت امامہ سے، اپنی بیٹی زینب سے، خصوصاً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تو بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وہ بناتی کا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وہ نساء المومنین، اور جتنے بھی مسلمان ہیں اس وقت اور قیامت تک آنے والے ہیں، سب سے آپ کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام عورتیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے چادروں کے پلو اپنے سینوں کے اوپر لٹکا لے۔ محمد ابن سیرین نے حضرت عبیدہ سلمانی رضی اللہ تعالی عنہا، ایک جو ہے مفکرہ ہیں اور ایک محدثہ ہیں، ان سے محمد ابن سیرین نے پوچھا کہ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، عورت کتنا پردہ کرے؟ نائک صاحب کہتے ہیں کہ چہرہ کھلا رکھنا چاہیے، ان کا ایک منہج ہے کہ عورت پورا بدن ڈھکے رہے لیکن چہرہ کھلا رہے۔ تو کیا چہرہ کھلا رکھنا چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے، جیسا کہ نائک صاحب کا خیال ہے؟ وہ ان کا اپنا ایک تصور ہے، خیال ہے۔ بہرحال قرآن حکیم کیا بولتا ہے کہ ذالک ادنا ان یعرفنا، کم سے کم وہ پہچانی جائیں، پہچانے، معرفت ہو کہ یہ اچھی عورت ہے، اور ضرورت کے وقت نکلی ہے، ضرورت کے وقت نکلی ہے۔ تو محمد ابن سیرین نے عبیدہ سلمانی سے پوچھا کہ اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے، تو عبیدہ سلمانی نے کیا کیا کہ اپنی چادر لے لی، اپنا منہ چھپا لیا، اپنا سینہ چھپا لیا، چہرہ چھپا لیا، اور ایک آنکھ کھول دی، کہا کہ یہ اس آیت کریمہ کا مطلب پردہ اس طریقے کا ہوتا ہے. پہلے دیکھو پہلے زمانے کی جو بوڑھیاں ہوتی تھیں کس طریقے سے وہ برقع لے لیتی تھی, نقاب کس طریقے کا ہوتا تھا, معمولی ایک جالی ہوتی تھی اور اس جالی سے وہ بڑی مشکل سے دیکھ کر کے چلا کرتی تھی. تو در حقیقت اسی طریقے کا برقع, اسی طریقے کا نقاب یہ اسلام میں جائز ہے. بقیہ یہ طرح طرح کے جو نقاب, ایک تو ڈاکو برقع چل نکلا ہے, یہاں تک خالی رہتا ہے پورا, ڈھاٹا باندھے رہتی ہیں اور دیکھتی رہتی ہے چکر مکر ادھر ادھر. تو اس طریقے کے جو نقاب ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے, یہ ڈاکو برقعے تو بالکل جائز نہیں ہے. تو حضرت عبیدہ سلمانی نے اپنا چہرہ ڈھک لیا, اپنا سر ڈھک لیا اور ایک آنکھ کھول لی. تو چہرہ ڈھک لینا, سر کھول لینا, سر ڈھک لینا, چہرہ جو ڈھک لینا اور ایک آنکھ کھول لینا, در حقیقت ان کے اس انداز سے پتہ چلتا ہے اور آیت کریمہ کی جو پریکٹیکل انہوں نے تفسیر کی کہ چہرہ چھپا لیا تو چہرہ پردے میں داخل ہے, سر چھپا لیا سر پردے میں داخل ہے, اسی طریقے سے سینہ چھپا لیا سینہ پردے میں داخل ہے. ایک آنکھ کھلی رکھ, دونوں آنکھ کھلی رکھ سکتی ہے چلتے وقت. انہوں نے بہر پردے کی پوری تفسیر فرما دی کہ اس طریقے سے پردہ ہونا چاہیے. اور یہاں لفظ معرفت ہے, لفظ معرفت پر غور کیا جائے. معرفت کا لفظ اگر آپ ڈھونڈیں گے عربی میں تو آپ کو ملے گا آئیڈینٹیٹی. آئیڈینٹیٹی میرا خیال ہے کہ آئیڈینٹیٹی کارڈ جب آپ دکھاتے ہیں تو آئیڈینٹیٹی میں آپ کا چہرہ ہوتا ہے کہ کچھ اور ہوتا ہے. گویا آئیڈینٹیٹی کا سب سے بہترین ذریعہ اس کا چہرہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی سے لوگ پہچانے جاتے ہیں. پورے بدن میں آئیڈینٹیٹی کا جو مظہر ہے, آئیڈینٹیٹی کی جو جگہ ہے وہ چہرہ ہے. چہرہ ہی تو اصل پردہ ہے, لیکن اب پتہ نہیں ان کا کیسے منا جائے, اللہ بہتر جانے. بہرحال یہ آیت کریمہ تو اس بات کی اجازت نہیں دیتی. اس کے بعد فرمایا کہ والمرجفون فی المدینہ, شہر کے اندر افواہ پھیلانے والے. ارجاف کا مطلب ہوتا ہے, ارجاف کا مطلب ہوتا ہے افواہ پھیلانا, اور مرجف کہتے ہیں افواہ پھیلانے والے کو. ایک محاورہ بھی ہے, اذا وقعت المخاویف کثرت الاراجیف, جب خوفناک چیزیں واقع ہوتی ہیں تو افواہیں بہت, رومر جس کو بولتے ہیں, رومرز بہت گرم ہو جاتی ہیں, افواہیں بہت گرم ہوتی ہیں. تو ارجاف کہتے ہیں افواہ پھیلانے والے. قرآن حکیم بولتا ہے افواہوں کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے, حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس لیے کہ افواہوں کے اوپر عمل کرنے سے بعض مرتبہ سماجی فساد پھوٹ پڑتا ہے اور طرح طرح کی خرابیاں رونما ہوتی ہیں. لہذا مسلمانوں کو صبر کی اور ہوش میں رہنے کی, حواس میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے. یہ فرمایا گیا کہ افواہ پھیلانے والوں کی افواہوں کے اوپر دھیان نہیں دینا چاہیے, اس لیے کہ اچانک بدمزگی اور بے چینی پھیل جاتی ہے, اس طرح پھیل جاتا ہے, اس سے بہت سارے نقصانات ہیں. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لوہا ہاتھ میں آتے ہی موم ہو جاتا تھا, اسے جس طریقے سے چاہتے تھے مولڈ کر دیتے تھے, تلوار بنا لیتے تھے یا اسی طریقے سے کوئی شے بنانی ہو تو بنا لیتے. اب یہاں کیمسٹری کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتائیں کہ جو ہے یہ لوہا کتنے فورن ہائٹ کے اوپر گرم ہوتا ہے, کتنے فورن ہائٹ کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ہاں وہ پڑھ کر کے آؤ, پڑھ کر کے آؤ, کہیں گے پوچھ لیا کروں گا میں. تو کتنے فورن ہائٹ کے اوپر یہ لوہا گرم ہو جاتا ہے, لوہا ہاتھ میں آتے ہی گرم ہو جاتا تھا, نرم ہو جاتا تھا ایک دم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا تھا. اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا, ولی سلیمان الریح غدوها شهر ورواها شهر, ان کے تخت کی رفتار اتنی تھی کہ میرا خیال ہے کہ آج جیٹ پلین بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ولی سلیمان الریح غدوها شهر ورواها شهر, صبح کے اندر اتنی سپیڈ میں وہ تخت چلتا تھا کہ ایک مہینے کی رفتار وہ تھوڑے ہی فاصلے کے اندر کور کر لیتا ہے. ایک مہینے کے راستے کو تھوڑے ہی ٹائم کے اندر کور کر لینا اس تخت کے انتہائی تیز رفتار ہونے کو اور برق رفتار ہونے کو ظاہر کرتا ہے, اتنا تیز رفتار تھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ جنوں کے اوپر ان کی حکومت. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے, بعض جو سرکش تھے ان کو تو باندھ کر رکھا ہوا تھا انہوں نے, مقرنین فی الاصفاد. بعض تو جن ایسے ہوتے تھے کہ ان کو قرآن حکیم بولتا ہے بیڑیوں میں جکڑ کر کے ان کو رکھا ہوا تھا, مقرنین فی الاصفاد, پابند سلاسل اور بیڑیوں کے اندر جکڑے ہوئے. اور بعض سے بڑے بڑے پتھر پہاڑوں سے لانے کے لیے بولتے تھے جسے انسان نے اٹھا سکتا تھا, اٹھا کر کے بڑے بڑے پتھر لا کر رکھ دیتے. اور بعض جو بنا تھے مستری تعمیر کرنے والے تو ان سے تعمیر کا کام لیتے تھے. ابھی بیت المقدس کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی, سامنے ان کی آفس ٹائپ ایک جگہ بنی ہوئی تھی, وہیں پر وہ بیٹھ کر کے عبادت کیا کرتے تھے. کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے سامنے بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی. اسی دوران اللہ تبارک و تعالی نے ان کی موت کا پروانہ بھیج دیا اور کھڑے کھڑے ہی ان کی روح قبض کر لی. ان کا جو عصا تھا وہ عصا کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے تھے. جن اپنا کام کرتے رہے دیکھتے رہے کہ بڑے میاں کھڑے ہوئے وہاں, جبکہ وہ مر چکے تھے, روح ان کی نکل چکی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو موت آ چکی تھی لیکن وہ عصا کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے کھڑے ہوئے, اور جن یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی زندہ ہیں. اور انہوں نے بیت المقدس کی جیسے تعمیر کی, جیسے جیسے تعمیر مکمل ہوتی گئی تیسے تیسے اس کے اندر ایک کیڑا لگ گیا, اور اس کیڑے نے منسا کہتے ہیں سوٹے کو, لاٹھی کو, اسٹک کو, تو اس کو کھاتا رہا. اور جیسے ادھر بیت المقدس کا کام مکمل ہوا ادھر عصا بالکل بے جان ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے. اب اللہ فرماتا ہے فلما خر, جب حضرت سلیمان گرے تو تبینت الجن, تب جنوں کو معلوم ہوا, کہنے لگے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم اسے رسوا کن عذاب میں مبتلا نہ ہوتے, چھوڑ کر بھاگ گئے ہوتے. پتہ یہ چلا کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا. کتنے موکل ہیں, جھوٹے بدماش, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل رہتا ہے, ہم موکلوں کے ذریعے جو چاہیں کرا لیں, ہمارا موکل بتا دیتا ہے فلاں چیز کہاں ہے. قرآن حکیم بولتا ہے کہ جنوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے, سامنے ہی آدمی مرا کھڑا ہے لیکن ان کو علم نہیں ہے کہ آدمی زندہ ہے یا مر گیا. جب جنوں کو یہ معلوم نہیں تھوڑے سے فاصلے کے اوپر کہ آدمی زندہ یا مر گیا, تو ایک جن کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں چیز فلاں جگہ فلاں چیز فلاں جگہ. فلما خر تبینت الجن, خود جنوں نے کہا اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اس رسوا کن عذاب میں ہم مبتلا نہ ہوتے. اس کے بعد شہر سبا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. شہر سبا یہ یمن ہے نا, یمن, یمن کا دار السلطنت صنعاء, صنعاء سے تقریباً 3 رات کے فاصلے پر یہ جو ہے شہر تھا سبا, اور اس کا جو دارالسلطنت تھا معارب, دارالسلطنت کے اندر ایک ڈیم تھا تقریباً 42 فٹ اونچا اور 800 فٹ لمبا, یعنی 42 بائی 800 اتنا لمبا ڈیم تھا, 42 فٹ اونچا اور 800 فٹ لمبا, اور بے شمار چھوٹے چھوٹے اس میں دروازے تھے. جیسے پانی کی ضرورت ہوتی, نظام آبپاشی اتنا اچھا تھا ان کا, اریگیشن ڈپارٹمنٹ, کہ وہ لوگ تو وادی میں رہتے تھے لیکن وادیوں کے دو طرف جنتان ایامین و شمال, دائیں اور بائیں دو باغات تا حد نگاہ چلے گئے تھے, اور اس قدر پھل آتا تھا اس ڈیم کے پانی کی وجہ سے, اس لیے کہ پانی کی وہاں تو قلت تھی نہیں, نظام آبپاشی بہت اچھا تھا. تو اس وادی سے دائیں طرف بائیں طرف دو باغ, کوئی عورت یا کوئی آدمی اگر سر پہ ٹوکرا لے کر کے تھوڑی دور چل جاتا تو بغیر پھل توڑے ہوئے پورا ٹوکرا بھر جاتا تھا. اور ایک تو پھلوں کی ترکاریوں کی کوئی کمی نہیں تھی, دوسرے وہاں کا جو کلائمیٹ تھا وہ کلائمیٹ بہت پیارا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بلدۃ طیبہ رب الغفور, کہتے بلدۃ طیبہ تھا, طیب کا مطلب مچھر نہیں, مکھی نہیں, بچھو نہیں, سانپ نہیں, اور اس طریقے کے جو اور غلیظ قسم کے کیڑے ہوتے ہیں وہ وہاں نہیں پائے جاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کے کلائمیٹ کو بھی خوبصورت بنایا ہوا تھا, اچھا بنایا ہوا تھا, جیسا کہ بلدتن طیبتن کی ترکیب سے واضح, اور جنتان ایمین و شمال, دائیں بائیں اس وادی کے بڑے بڑے باغات دور تک چلے گئے تھے کہ کوئی آدمی اگر ٹوکرا لیا ایسے ہی چلا جاتا بغیر توڑے ہوئے پھل سے اس کا ٹوکرا بھر جایا کرتا تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ڈیم کے اوپر چوہوں کو مسلط کر دیا, ڈیم نیچے سے کمزور ہو گیا اور پانی کے دباؤ نے, پانی کے پریشر نے ڈیم کو توڑ دیا. اس طریقے سے پورے کے پورے باغات ضائع ہو گئے, تباہ و برباد ہو گئے, پورے لوگ بہ گئے, مر گئے, اور پانی کے اس سیلاب نے بہت سارے لوگوں کی جان بھی لے لی اور دونوں کے دونوں طرف کے باغات تباہ و برباد ہو گئے. جھاؤ اور اس قسم کے بیری کے درخت, کٹیلے, یہی سب پڑے رہ گئے, بقیہ پورا کا پورا باغ تباہ و برباد ہو گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ جب نعمتیں دے تو نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے, ورنہ اللہ تبارک تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا ہے. دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی, حکومتیں دی, لیکن لوگوں نے اللہ کا کام نہیں کیا, انہیں اپنے تخت و تاج کی فکر تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ بالکل بیکار لوگ ہیں, تخت و تاج چھین لیا گیا اور دوسروں کے حوالے کر دیا گیا. تو جب نعمت ملتی ہے, نعمت کی آدمی قدر نہیں کرتا تو نعمت کو چھین کر کے دوسرے کے حوالے کر دی جاتی ہے. لہذا اللہ جب نعمتیں دے, کسی بھی قسم کی نعمت, نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے الحمدللہ الذی جعل فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو بنانے والا، کہتے ہیں فرشتوں کے پر ہوتے ہیں، مثنا و ثلاث و رباع، کسی فرشتے کے دو دو پر ہوتے ہیں، کسی فرشتے کے تین تین ہوتے ہیں، کسی فرشتے کے چار پر ہوتے ہیں، اور یزید فی الخلق ما یشاء، کسی فرشتے کے ہزار ہزار پر ہوتے ہیں۔ واہ، کیسے اڑتے ہیں ہزار پر والے فرشتے؟ ارے ایک پرندے کو دیکھ کر کے ہم حیران ہو جاتے ہیں، ایک پر ادھر رہتا ہے ایک پر ادھر، تو اڑتا رہتا ہے، یہ ہزار پر ہوتے ہیں، یزید فی الخلق ما یشاء، کیسے ہوتے معلوم نہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ مرتے وقت دکھائی دے جائیں گے، مرتے وقت آدمی دیکھ لے گا، ابھی دکھائی نہیں دیتے۔ ہاں انبیاء کو دکھائی دیتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جبرائیل کو دو مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا ہے، اور ویسے انسانی شکل میں، دوسری شکل میں بہت بار دیکھا ہے، ایک مرتبہ دنیا میں دیکھا ہے، دیکھا افق کے اوپر، ہورائزن کے اوپر نگاہ گئی، افق کے اوپر دیکھا، پورا افق بھرا پڑا، ٹھہر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور غار حرا میں تو انسانی شکل میں آئے تھے، تو دنیا میں ایک دفعہ دیکھا پورا افق بھرا ہوا تھا، تب سورہ مدثر اتری، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تو سدرا کے پاس حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ اللہ، کیسا فرشتہ ہے نا، عجیب و غریب فرشتہ ہے، اس کو اصلی شکل میں آپ نے تو پیشاب کر دیا آدمی، کسی فرشتے کو دیکھ لے جائے گی جبرائیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو باقاعدہ آپ نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بلایا، جبرائیل ساتھ میں ہے، لے کر کے آئے، تو دو مرتبہ زندگی میں دیکھا، اور بقیہ انسانی شکل میں تو بار بار آتے تھے، ایک دفعہ آئے بالکل کوئی پہچانتا نہیں تھا ان کو، اور آئے بڑی بے تکلفی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اور کہا یا محمد، لوگ حیران ہے کہ کون آدمی ہے، رسول کہنے کے بجائے ڈائریکٹ محمد بول رہا ہے، یا محمد بول رہے، اسلام کیا ہے؟ پوچھتے اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، پھر پوچھتے ایمان، ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے، پھر احسان، احسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، واٹ از ایمان، واٹ از اسلام، واٹ از احسان، یہ پوچھ رہے ہیں وہ۔ صحابہ کرام چپ چاپ بیٹھے ہوئے، تھوڑی دیر کے اندر وہ آدمی چلا گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے بہت ڈھونڈا پتہ ہی نہیں چلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ جبرائیل تھے، وہ آئے تھے یہ بتانے کے لیے کہ تم جان لو کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارے دین کی حیثیت کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ تو دو دو پر ہوتے، تین تین پر ہوتے، اچھا بات چیزیں عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، خاص آدمی دیکھ لیتے ہیں، جیسے نبی خاص ہوتا ہے نا، وہ دیکھ لیتا ہے، فرشتے کو دیکھ لیتا ہے، آنکھوں کے اندر اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے طاقت دے دیتا ہے، اور دنیا میں بہت ساری چیزیں، یہ دیکھو یہ پانی ہے، پانی کے اندر اگر ایک معمولی زہر ملا دیا جائے انسان پتہ نہیں لگا سکتا اس میں زہر ہے کہ نہیں ہے پانی، لیکن بندر سونگ کر اور نیولا دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے، بندر سونگ کر بتا دے گا زہر ملا ہوا ہے، اور نیولا دیکھ کر بتا دے گا، ہم تو پتہ نہیں لگا سکتے کہ زہر ہے ہی نہیں، لیکن نیولا دیکھ کر بتا دے گا کہ اس کے اندر زہر ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، کہتے ہیں کہ ایک صاحب اپنے دوست کے یہاں گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کھانا وانا کھائے، کہا کہ کوئی پرابلم ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے نا، بولے ٹھیک ٹھاک ہے، بندروں سے بہت پریشان ہیں ہم لوگ، بندروں سے بہت پریشان، کوئی بھی چیز کہیں رکھو لے کر بھاگ جاتے ہیں، اور اتنے بدماش ہوتے ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں کیلا یا کوئی چیز ہے فوراً دوڑتے رہتے ہیں، اور اگر ان کو کچھ بولیے تو خو خو کر کے اوپر آتے ہیں، یعنی کیوں نہیں دے رہا ہے، کیوں نہیں دے رہا بولتے ہیں، تیرے پاس ہے وہ چیز کیوں نہیں دے رہا ہے، اتنے بدماش ہوتے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں بندر بہت پریشان کرتے ہیں ہم لوگوں کو، کہا کہ ایسا ہے کہ روٹیوں میں زہر ملا کر کے چھت کے اوپر پھیلا دو، ایک دو مر گئے نا، قصہ پاک ہو جائے گا، سب بھاگ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے روٹیوں میں زہر ملا کر کے چھت کے اوپر ڈال دیا، کہتے ہیں کہ بندر آئے، انہوں نے دیکھا سونگا، اور ویسے ہی روٹیوں کو چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ آئے تو آگے آگے ایک موٹا بندر، اور پیچھے پیچھے پوری آرمی بندروں کی۔ اب وہ بوڑھا بندر آیا اور اس نے ایک روٹی کو اڑایا سونگا، اور اس کے بعد چلا بھاگ، اس کے پیچھے پوری آرمی جو ہے منکیز کی وہ سب بھاگ گئی۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ دیکھا گیا کہ وہ موٹا بندر اور اس کے پیچھے جو آرمی ہے بندروں کی، جتنے بھی بندر ہیں، سب کے ہاتھوں میں ایک طریقے کا پودا ہے، اور اس موٹے بندر کے ہاتھ میں بھی پودا ہے، انہوں نے وہ روٹیاں کھا لی، اس کے بعد بھی پودا کھا لیا ہو، اس کا مطلب وہ سمجھ گئے اس میں زہر ملا ہوا ہے، اس سے مر جاتا ہے کھانے والا، تو اس کا تریاک لے کر کے آؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندروں میں اور جانوروں میں مضر اور مفید کی تقسیم ہے، ہمارے لیے مضر کیا ہے، ہمارے لیے مفید کیا ہے، لیکن ایک چیز ان میں نہیں ہوتی، صرف انسان میں، خیر اور شر کی تمیز، خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، یہ صرف انسان کے اندر ہے، لیکن مضر اور مفید کی تقسیم کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، فائدہ مند ہے، یہ چیز جانوروں کے اندر بھی ہے۔ کسی گدھے کو دیکھو، اگر وہ یہاں تو تھری ڈیز سے مشہور ہے نا یہ شہر، ڈسٹ ڈاکٹر اینڈ ڈونکی، برابر ہے؟ تو کوئی ڈنکی کوئی گدھا کسی کھیت کے اندر جا کر کے پڑ جائے اور ڈنڈا لے کر کے آدمی دوڑے، وہ سمجھے گا کہ ڈنڈا جب بدن کے اوپر پڑتا ہے تو تکلیف دہ ہوتا ہے، مضر و مفید کی تقسیم بھاگے ہو. تو جانوروں کے ہاں مفید اور مضر کی تقسیم ہے، ہمارے لیے فائدہ مند کیا نقصان، لیکن خیر اور شر کی تقسیم صرف اور صرف انسانوں کے ہاں پائی جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے باس بادل موت کی ایک بڑی پیاری دلیل دی، موت کے بعد اٹھنا ہے، موت کی سرحد پر آگے شن شن شن نہیں ہے، بلکہ در حقیقت موت کی سرحد سے ہی اصل زندگی شروع ہوتی ہے. اقبال نے بالکل صحیح کہا، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی. نہ ایسا نہیں ہے، ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. یہ عارضی زندگی کی شام ہوتی ہے اور وہاں سے ابدی زندگی کی صبح کا سورج نکلتا ہے جو کبھی ڈوبتا نہیں ہے. یہاں کا سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، لیکن ابدی زندگی کا سورج جب نکلے گا کوئی ڈوبے گا نہیں، وہاں ہمیشہ کی مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے. برا ہے اس کی زندگی ہمیشہ اور اچھا ہے اس کی زندگی بھی ہمیشہ. لہذا آدمی کو چاہیے کہ عارضی زندگی کو داؤں پر لگا کر کے اپنی آخرت کی زندگی کامیاب کر لے. صحابہ کرام بڑے ہوشیار تھے، اس امت کے ذہین ترین لوگ، انہوں نے دنیا کو داؤں پر لگا دیا مگر آخرت کو ہاتھ نہیں جانے دیا. ان سے زیادہ ذہین اور ان سے زیادہ اچھا اس روئے زمین کے اوپر انسان نہیں ہوئے انبیاء اکرام کے بعد. اور زمین اور آسمان نے، چاند اور سورج نے، ہواؤں نے، زمین کی پیٹھ نے اور آسمان کے پیٹ نے اس طریقے کے انسان نہیں دیکھے انبیاء اکرام کے بعد، جنہوں نے اپنی دنیا کو داؤں پر لگا دیا مگر آخرت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے باس بادل موت پہ دلیل کیا دی، دلیل دیکھو، واللہ الذی ارسل الریاح فتصیر صحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذلک النشور. یہ بادل دیکھ رہے ہو، یہ ہوائیں بادل بناتی ہیں. یہ بادل جو اٹھتے ہیں، یہ جو بادل اٹھتے ہیں سمندروں سے، ہوائیں ان کو پانیوں سے بوجھل کر دیتی ہیں. اچھا، یہ بادل بوجھل ہو گئے، اس کے بعد فسقناه الى بلد میت، ہم مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں جہاں زمین چٹک رہی ہوتی ہے، جہاں زمین پھٹ رہی ہوتی ہے، پانی کے لیے پیاسی ہوتی ہے. ہم ایسی زمین جو مر چکی ہوتی ہے، بلد میت، وہ زمین مر چکی ہوتی ہے، ہم فاحیینا بھی الارض بعد موتیا، جب زمین کے اوپر بارش کرتے ہیں تو مردہ زندگی، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے. کذلک النشور، تم موت اور زیست کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا منظر اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہو، تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر تمہیں شک اور ارتیاب کیوں ہے؟ کذلک النشور. اسی طریقے سے اس کو اور واضح کر لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل جسد ابن آدم یبلا ویاکل تراب الا عجب الذنب منه خلق ومنه یرکب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی سائنٹیفک اور بہترین بات بتائی جو ایک نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے یا انسان کو جلا دیا جاتا ہے، انسان کو جلا دیا جائے یا انسان کو مٹی میں ڈال دیا جائے، مٹی میں ہو جائے، بدل جائے، لیکن ایک چیز اس کی نہیں سڑتی ہے، ساری چیزیں مٹی کھا جائے، یا کلو تراب، مٹی ساری چیز کھا جاتی ہے، یبلا بوسیدہ ہو جاتا ہے وہ، الا عجب الذنب، لیکن دمچی باقی رہ جاتی ہے، اس کو عجب الذنب بولتے. وہ جہاز کے بلیک باکس کی طرح ہوتا ہے، پورا کا پورا جہاز تباہ ہو جاتا ہے، مطلب بلیک باکس موجود ہوتا ہے، اسی سے پتہ لگا لیا جاتا ہے اس کا کارن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، ہوائی جہاز کے گرنے کا یا کریش کا. تو وہ بلیک باکس کی طرح ہے، عجب الذنب، منہ خلق منہ یرکب، اسی سے پیدا کیا گیا اور اسی سے دوبارہ جوڑا جائے گا. اس کا مطلب آدمی کو مٹی میں ڈال دیا جائے، وہ چیز نہیں سڑتی، وہ چیز ویسے ہی رہتی ہے ہزاروں سال تک، جب تک قیامت نہیں آئے گی، ہر آدمی کی دمچی عجب الذنب جس کو حدیث میں کہا گیا ہے وہ موجود رہتی ہے، اسی سے بنایا گیا اور اسی سے جوڑا جائے گا. اللہ، وہ کتنی سائنٹیفک بات کہی گئی، کتنی حقیقی بات، اور یہ تو مشاہداتی دلیل ہے جو دی گئی ہے آیت کریمہ میں. اس کے بعد فرمایا گیا کہ قیامت میں تین قسم کے لوگ ہیں، فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہوگا، توحید ہوگی مگر گناہ بہت کیے ہوں گے، تو انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دھلانے کے بعد، خوب دھلائی ہوگی، دھلانے کے بعد پھر ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈالا جائے گا. فمنہم ظالم لنفسہ، توحید والا ہے لیکن اعمال خراب ہے، تو اس کو جہنم میں سزا دینے کے بعد نکالا جائے گا، جنت میں ڈالا جائے گا. اور دوسری، ومنہم مقتصد، اس آسان حساب لے کر چھوڑ دیا جائے گا، خلے والے جا. اور تیسرے، ومنہم سابق بالخیرات، نیکیوں میں آگے آگے رہنے والے، بلا حساب و کتاب ان کو جنت کے اندر ڈال دیا جائے. یہ تین ہیں، سزا دے کر ان کو نکالا جائے گا، آسان حساب لے کر چھوڑ دیا جائے گا اور بلا حساب کتاب جنت کے اندر داخل کیا جائے گا. یہ تین ہے, فمنہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات. یہ تین کی تین کیٹیگریز بیان کی گئی اور بتایا گیا ایک کو سزا دے کر, ایک کو آسان حساب لے کر, اور ایک کو بلا حساب کتاب جنت کے اندر ڈال دیا جائے گا. یہ 22 پارے کا خلاصہ. کل 23 اور 24 انشاءاللہ, 23 میں تو کمال ہے گفتگو کا, ایسا انداز دنیا کی کسی کتاب میں موجود ہے وہ بھی کیسے تک کہنے کی ضرورت نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک عمل اچھے سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.